w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kup teraz w MediaMarkt. Zacznij spłacać po wakacjach. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 29 maja. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy czwartek, 23 maja, audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu Justyna Mączka i Filip Jarek. Na 3 dni przed wyborami politycy ruszyli w Polskę. Szef PiSu jest na Lubelszczyźnie, lider PO w Łodzi. O tym, co przeżywali, opowiadali przed Sejmową Komisją Śledczą lokatorzy dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Trwa spór o wypłatę odszkodowań. Za miesiąc Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosi wyrok dotyczący polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym. Kampania wyborcza już na ostatniej prostej. W niedzielę około 30 milionów Polaków będzie mogło wybrać europosłów. Konferencje i spotkania z wyborcami organizują dziś wszystkie największe ugrupowania polityczne. W Rykach na Lubelszczyźnie był szef PiSu Jarosław Kaczyński. Na miejscu jest Karol Surówka. Karol, co prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o niedzielnych wyborach? Według Jarosława Kaczyńskiego stawką tych wyborów dla całej Europy będzie przyszłość naszej cywilizacji, a dla Polski między innymi zachowanie programów społecznych, takich jak 500+, czy utrzymanie złotówki jako waluty narodowej. Prezes PiSu przekonywał, że koalicja europejska chce wprowadzenia w Polsce euro, które, zdaniem byłego premiera, zaszkodziłoby polskiej gospodarce. Pozostając przy złotym, Polska może, według Jarosława Kaczyńskiego, nadrabiać zaległości, między innymi wobec Niemiec. Zbliżymy się do Niemiec o 2%. Jeżeli chodzi o dochód na głowę. Dzisiaj to jest około 60% dochodu niemieckiego. Podczas konferencji w Rykach głos zabrała też jedynka Prawa i Sprawiedliwości w okręgu lubelskim, posłanka Elżbieta Kruch. Jej zdaniem jest możliwe, że po tych wyborach zmieni się Parlament Europejski tak, że europejscy urzędnicy, jak mówiła posłanka, przestaną wtrącać się w sprawy państw członkowskich. A dzisiaj to też jest chętnie, jak widzimy, stosowane nie tylko wobec Polski, ale innych państw naszego regionu. Konferencje i spotkanie z wyborcami Prawo i Sprawiedliwość będzie organizowało do jutra, do końca ciszy wyborczej. Tyle, Karol Surówka, dziękujemy. W Polskę ruszyli także politycy innych partii, m.in. do Łodzi przyjechał Grzegorz Schetyna. Lider PO mówił tam o sytuacji w oświacie i ostatnim strajku nauczycieli. Schetyna zapowiedział, że w przypadku zwycięstwa w jesiennych wyborach parlamentarnych jego ugrupowanie w pierwszej kolejności zajmie się sprawami nauczycieli. To będą decyzje, które zmienią podstawy i fundamenty funkcjonowania polskiej szkoły, podkreślił lider PO. W Poznaniu z kolei o głos wyborców zabiegał Robert Biedroń. Lider Wiosny odniósł się do trwającego w Warszawie protestu osób niepełnosprawnych. Jeśli ten rząd ma pieniądze na Misiewiczów, na ławki niepodległości, na kolejkę na Kasprowy, musi znaleźć też pieniądze na osoby z niepełnosprawnościami, tak mówił Robert Biedroń. W serwisie Trójki kolejne tematy. Sejmowa komisja zajmująca się reprywatyzacją w Warszawie słuchała, co mają do powiedzenia lokatorzy kilku budynków przekazanych w ręce prywatnych właścicieli, mimo że mieli umowy z miastem. Do tej pory komisja wydała około 100 decyzji o odszkodowaniach dla lokatorów na łączną sumę 3,5 miliona złotych. Chodzi o te przypadki, w których reprywatyzacja miała być przeprowadzona niezgodnie z prawem. Ratusz tłumaczy, że decyzje kwestionujące zwroty kamienic będą uchylane przez sądy, a wtedy ludzie musieliby oddać pieniądze. Są także inne zastrzeżenia, dlatego urzędnicy czekają na nową ustawę. Spór trwa, a o tym, co dziś działo się przed komisją, Aleksander Przewniak. Przesłuchiwani lokatorzy ubiegają się o odszkodowanie i zadośćuczynienia za uciążliwości związane z reprywatyzacją. Mieszkańcom odcinano media, prowadzono uciążliwe remonty i nakłaniano do wyprowadzenia się. Syn jednej z lokatorek, Anny Błażewicz, przypłacił to życiem. Administrator przychodził, jeszcze państwo jesteście, jeszcze mieszkacie. I serce syna po prostu nie wytrzymało. Przewodniczący komisji Patryk Jaki mówił, że lokatorzy mają pełne prawo domagać się odszkodowań. Podkreślił, że zeznania pokazują skalę nieprawidłowości przy prywatyzacji. Chcemy pokazać, jak wielkie problemy, również o charakterze prawnym, ludzkim, mają osoby, które również są mieszkańcami Warszawy. Przedstawiciele miasta obecni podczas rozprawy przyznawali, że lokatorzy mają prawo do odszkodowań. Stoi jednak również na stanowisku, że powinno to być rozwiązanie zgodne z prawem, a nie wybiórcze i obarczone wadami prawnymi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 24 czerwca Unijny Trybunał Sprawiedliwości ogłosi wyrok w sprawie skargi Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym. Wprawdzie rządzący w Polsce wprowadzili już zmiany do przepisów, umożliwiając powrót do pracy i orzekania sędziom, którzy zostali odesłani na emeryturę, ale Bruksela nie wycofała skargi. Beata Płomecka. W tej sprawie znana jest już opinia rzecznika generalnego Trybunału, który ocenił, że Polska naruszyła unijne prawo, przyjmując przepisy dotyczące Sądu Najwyższego. Rzecznik uznał, że ustawa łamała zasadę niezawisłości sędziowskiej i nieusuwalności. Podzielił tym samym argumenty Komisji Europejskiej. Jeśli sędziowie orzekną zgodnie z opinią rzecznika generalnego, rozstrzygną spór kompetencyjny, uznając, że Komisja może ingerować w wymiar sprawiedliwości w państwach członkowskich. To był jeden z powodów, dla którego Komisja pozostawiła skargę w Trybunale. Polska z kolei uważa, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zakończyła sprawę i skarga powinna była być z Trybunału wycofana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przedstawiciele rządu w Warszawie wiele razy podkreślali, że organizacja wymiaru sprawiedliwości to jest kompetencja państw członkowskich i Komisja nie powinna ingerować. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dosłownie kilkanaście minut temu tu gdzieś niedaleko Myśliwieckiej przechodziła burza. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. Przelotne opady deszczu gdzieniegdzie, głównie na wschodzie, burze się zdarzały, jak się okazuje, w centrum kraju także. Na południu kraju opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm na wschodzie, lokalnie na południu, no tam niestety wciąż najbardziej może padać, do 40 mm, choć w najbliższych kilkunastu godzinach ma się to zmieniać. Szczegółowo przed 19 będziemy Państwu o tym dzisiaj opowiadać. Temperatura od 12 stopni 14 miejscami nad morzem i terenach podgórskich, nawet do 24 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o Tobie wszystko i rozumie Cię bez słów. Zawsze czeka na Ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno Cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:07. Zapraszamy do Trójki aż do 19:00. Przez najbliższe 3 godziny anteną rządzą przede wszystkim trzy panie: Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska i Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. najnowsze informacje o zagrożeniu powodzią. Obecnie najwięcej interwencji odnotowują strażacy w województwie śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. To tam w dalszym ciągu pada deszcz. Niewielkie opady deszczu występują na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego. Ostatnia prosta przed niedzielnymi wyborami. W jaki sposób politycy mobilizują wyborców? Programy polityczne przekonują przekonanych, więc tym, co tak naprawdę może podnieść frekwencję, to są niestety emocje i to takie emocje, bym powiedział, związane z pewnymi obawami, z pewnymi niepokojami. Zatory płatnicze poważnym kłopotem przedsiębiorców. Dlaczego duże firmy nie płacą małym? Łączna kwota zadłużenia w tej chwili przekracza 9 miliardów złotych. Ta średnia to jest około 33,5 tysiąca złotych, przypadająca na przedsiębiorcę. Taka maksymalna to ponad 100 milionów złotych, dotycząca jednego przedsiębiorcy. Wiem dobrze, że wśród słuchaczy programu trzeciego nie brakuje mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Myślę, że Państwo także mają swoje doświadczenia w zakresie, no właśnie, zatorów płatniczych. O swoich doświadczeniach proszę dać znać. 2 2 i 7 trójek. W popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki będzie też o poszukiwaniu pierwszej pracy przez najmłodsze pokolenie. Byłem kucharzem, byłem bileterem, pracowałem na stanowisku call center na telefonie, pracowałem za barem. A, i jeszcze sprzątałem ulicę przez pewien czas. Sporo, naprawdę sporo dzisiaj przed 19 o pogodzie. Wybierzemy się m.in. na poszukiwania burz. Niby wydaje się, że burza no to jest generalnie chaos i jedno wielkie zamieszanie, natomiast jeśli burza się dobrze zorganizuje, to nam wszystko jest naprawdę ładnie poukładane. Tam widać zaraz z rdzenia, no taka granica jest wyraźna. No i tam właśnie zakończył drugi strzał.

Daft Punk z fantastycznej płyty w programie trzecim Polskiego Radia. 16 minut po 16, 22 i 7 trójek. Proszę wykorzystywać ten numer telefonu, no między innymi po to, by dzielić się własnymi doświadczeniami, jeśli chodzi o zatory płatnicze. Chciałabym się wypowiedzieć na temat płacenia i niepłacenia, że tak powiem, przez współczesne, jakby obecne firmy. My mamy oczywiście taki problem, jak większość firm, duże nam nie płacą i to duże, często i gęsto państwowe. My jesteśmy z Gdyni, nie będę tutaj operować nazwami, ale budżetowe firmy nie płacą, mają terminy płatności po 60 dni, a płacą po 55 po tym terminie, więc de facto na wykonanie usługi czekamy 120-150 dni. Bardzo dziękuję za ten telefon. Więcej o sprawie za mniej więcej pół godziny. Zapraszamy do Trójki. No a teraz ten temat, który pojawia się na czołówkach serwisów informacyjnych od kilkudziesięciu godzin. Intensywne opady deszczu i silny wiatr, a do tego burze. Na południu Polski po całonocnych opadach deszczu krajobraz jak po bitwie. Zerwane dachy i zalane budynki. Najtrudniejsza sytuacja panuje w województwach śląskim, podkarpackim i świętokrzyskim. W Małopolsce i na Śląsku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił alerty trzeciego stopnia. Było groźnie. Tu widzę, poprzewracało wiele drzew. Szkwał i drzewa się kładły. Obecnie najwięcej interwencji odnotowują strażacy w województwie śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. Paweł Wrączak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. To tam w dalszym ciągu pada deszcz. Niewielkie opady deszczu występują na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego. Niewielki potoczek wylał. Marek Tetłak, rzecznik Straży Pożarnej w Żywcu. My najwięcej to tak właśnie przepustów, gdzie mamy około 20 interwencji. Z zatkanymi przepustami, gdzieś 14 razy interweniowaliśmy do zalanych piwnic. Na teraz nie ma jakichś takich zdarzeń, które by bezpośrednio zagrażały życiu, zdrowiu mieszkańców. Mamy dosyć sporo interwencji związanych z zalanymi budynkami jednorodzinnymi. Patrycja Pokrzywa, rzecznik Bielskiej Straży Pożarnej. Na niektórych ulicach powstają dosyć duże rozlewiska wodne, w których działania prowadzą związane z układaniem worków z piaskiem, a także z wypompowaniem wody. Działania nasze koncentrowały się przede wszystkim na zabezpieczaniu workami z piaskiem budynków przed zalaniem. Również patrolowaliśmy wały przeciwpowodziowe. Te wały były gdzieniegdzie umacniane, a także podwyższane. Ponad 1100 działań związanych było z wypompowaniem wody z piwnic zalanych budynków. Prawie w 250 przypadkach strażacy pompowali wodę z zalanych fragmentów dróg. W dalszym ciągu w wielu miejscach zabezpieczamy uszkodzone dachy. Pracuje cała rzesza strażaków. Natomiast trudno powiedzieć, jaka to jest liczba, ile takich zgłoszeń wpływa. My koncentrujemy się przede wszystkim w tej chwili na działaniach ratowniczych. W Ochabach, powiat cieszyński, ustawiamy big bugi na zaporze. Kapitan Jacek Pieczonka, oficer prasowy Śląskiej Straży Pożarnej. Na zbiorniku, gdzie skradziono metalową zasuwę. Cofnęła się woda z Wisły, no i się przelewa przez tę zasuwę. Zagrożone są dwa budynki mieszkalne. Trwa ewakuacja mienia na wyższe kondygnacje. Utrudnienia mogą być na drodze DK81 w miejscowości Biślica, też w powiecie cieszyńskim. Woda zalała całą ulicę. Dzisiaj po południu strefa tych opadów intensywnych deszczu. Grażyna Dąbrowska, synoptyk, meteorolog, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To są opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Pozostanie z nami na południu Polski, z tym, że powoli w województwie śląskim sytuacja będzie się poprawiać. Ta pogoda w najbliższych kilkudziesięciu godzinach ma się poprawić do całkowitych zaników opadów jutro. Natomiast ta sytuacja dopiero może się w pełni ustabilizować za kilka dni, chociażby z uwagi na to, że jeśli intensywnie deszcz pada w górach, ta woda spływa niewielkimi niekiedy na co dzień potokami, które wylewają i stanowią zagrożenie. Opady mają ustać jutro, wtedy będzie można dokładniej oszacować straty i zająć się naprawą zniszczeń. Informacje w tej sprawie zebrał Tomasz Jeleński. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia, już prawie 21 minut po 16. W programie trzecim już teraz Nosowska. Wszystkie szmery w dalekim a ty coś jesz i jesteś taka niezmęczona kiczem. Wieje, wieje, no wieje i rozwiewa mnie. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę. Wyprowadzam się w piórnikowym garniturze. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę. Wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę. A ty możesz zostać. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16:23. Autopromocja. Wakacje tuż, tuż, a zatem czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14:55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. To proszę Państwa, ostatnia prosta. Mamy przecież czwartek. Jeszcze tylko jutro politycy mogą do siebie przekonywać wyborców. Trwa też walka o mobilizację elektoratów i o jak najwyższą frekwencję. Wybory do Parlamentu Europejskiego od lat cieszą się bowiem najmniejszym zainteresowaniem. I to na całym starym kontynencie. Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnia doktor habilitowany Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego dlatego jest niższa, że nie ma po prostu narodu europejskiego. Państwo demokratyczne, bardzo silnie związane jest jednak z tożsamością narodową. Poczucie tożsamości narodowej sprawia, że chcemy jakoś silnie też angażować się w życie polityczne i oddajemy głos za naszą wspólną przyszłością. Dlaczego Europejczycy tak niechętnie biorą udział w tych wyborach? Politolodzy już dawno, od 80 roku właściwie, ukuli taką teorię, która second order elections. Profesor Radosław Markowski, politolog z Uniwersytetu SWPS. Takie drugokategorialne wybory. Ludzie nie rozumieją właściwie, na czym polega ten wybór. Ludzie mają problem ze zrozumieniem, czym jest ten parlament, co on może, czego nie może. No i z tego względu ludzie nie głosują, mało ludzi głosuje, traktując te wybory jako okazję do pokazania żółtej kartki rządzącym. Słyszymy, że Prawo i Sprawiedliwość uruchomiło call center, gdzie dzwoni się do wyborców i prosi się o udział w wyborach. Platforma stara się nie przedstawiać do końca swoich kontrowersyjnych projektów. Episkopat apeluje do wyborców, żebyśmy wzięli udział w tych wyborach. Dlaczego tak ważna jest ta frekwencja? Dlaczego wszystkim tak na niej zależy? Składając na bok względy etyczne, które mówią, że po prostu powinniśmy głosować, bo jesteśmy obywatelami, ale patrząc w takim rachunku czysto politycznym, na wysokiej frekwencji przede wszystkim zależy największym partiom politycznym. To, że PiS robi różne rzeczy od dłuższego czasu i to, że obdzwania ludzi po Polsce, to wiemy, to jest w formie takiej, że zachęca, ale zachęca też do siebie, zachęca poprzez tak zwane badania, które się nazywają push polls. Każda partia ma prawo do zachęcania wyborców. Te partie są nastawione na mobilizację. Dr Bartłomiej Biskup, ekspert do spraw marketingu politycznego z Uniwersytetu Warszawskiego. Wszyscy mówią z jednej strony, że to jest pierwsza tura, a druga tura będzie na jesieni. Koalicja Europejska mówi, że tak, musimy tak robić, żeby też mobilizować naszych wyborców, bo dobre wyniki w miastach, w wyborach samorządowych właśnie też były dzięki mobilizacji wyborców, dzięki frekwencji głównie. W jaki sposób politycy mobilizują wyborców, w jaki sposób politycy podnoszą tę frekwencję? No, z jednej strony to są programy polityczne, ale programy polityczne przekonują przekonanych tym, co tak naprawdę może podnieść frekwencję. To są niestety emocje. Wydaje mi się, że od frekwencji zależy udział mniejszych ugrupowań, czy na przykład takie jak Konfederacja, która akurat w tym sondażu jest pod progiem, ale są sondaże, że jest ponad progiem czasami. Im wyższa frekwencja, tym te ugrupowania mają szanse mniejsze. Stąd właśnie partie polityczne próbują na tym ostatnim odcinku podbijać przede wszystkim ten bębenek negatywnych emocji, żeby no właśnie jakby można powiedzieć poruszyć, żeby wstrząsnąć wyborcami. Posługiwanie się tymi negatywnymi emocjami jest trudniejsze dla partii rządzącej. Więcej narzędzi do podnoszenia emocji, mobilizacji ma opozycja. A 5 lat temu w wyborach do Parlamentu Europejskiego udział wzięła niespełna 1/4 Polaków, frekwencja 23,4%. Tę liczbę przytoczył dla Państwa i wszystkie opinie i informacje w tej sprawie Mariusz Krzemiński. Tu program Trzeci Polskiego Radia, za 3 minuty skrót najważniejszych informacji, ale wcześniej Dawid Podsiadło w nagraniu Trofea. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 227 Trójek. W sumie ludzie nie chodzą na wybory z jednego powodu. Jeżeli wyborców się traktuje w ten sposób, że dopiero na miesiąc czy parę dni przed wyborami się przypomina o nich i się ich agituje, no to nie dziwne, że ludzie zaczęli tej wybory ignorować. Bardzo dziękuję za i tę opinię. 227 Trójek, nasz telefon w każdej sprawie. 16.30 za nami. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. W Ministerstwie Infrastruktury odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem była sytuacja na drogach krajowych oraz na szlakach kolejowych w związku z sytuacją powodziową na południu Polski. Jak przekazano, wszystkie trasy są przejezdne, podobnie jak szlaki kolejowe. Nadal w wielu województwach obowiązują ostrzeżenia IMGW przed opadami deszczu i burzami. Na południu Śląska i Małopolski najwyższego 3 stopnia. Unijny Trybunał Sprawiedliwości poinformował, że 24 czerwca wyda wyrok w sprawie skargi, jaką Komisja Europejska złożyła na Polskę za zmiany w Sądzie Najwyższym, w wyniku których z urzędu miała odejść część sędziów, w tym prezes Małgorzata Gersdorf. W kwietniu rzecznik generalny Trybunału ocenił w swojej niewiążącej opinii, że przepisy są sprzeczne z prawem Unii. Polska uważa, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zakończyła sprawę i skarga powinna była zostać wycofana z Trybunału. Przedstawiciele rządu wiele razy podkreślali, że komisja ingeruje w kompetencje państw członkowskich. Znamy już listę 20 książek, które w tym roku nominowane zostały do literackiej nagrody Nike. Nike znalazły się na niej powieści, poezja, eseje, reportaże, biografie oraz monografia naukowa. Wśród powieści znalazły się m.in. Królestwo Szczepana Twardocha oraz Inni ludzie Doroty Masłowskiej. Nominowano też m.in. reportaże Błoto słodsze niż miód Małgorzaty Reimer i Nie ma Mariusza Szczygła. Dzisiaj w nocy w województwie zachodnim zachmurzenie małe i umiarkowane i na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie burze. Prognozowana wysokość opadów wciąż duża, do 30 mm, na południu kraju do 40. Temperatura od 4 do 5 stopni w kotlinach sudeckich, około 9 w centrum, do 13 stopni na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 29 maja w Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Idealna na dzień matki bomboniarka Merci. 11,99 za sztukę. A słodkie polskie pomidory malinowe tylko 5,99 za kilogram. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Pogoda na najbliższe dni ucieszy wszystkich. Temperatura będzie rosła, szczególnie przed telewizorami, bo w ofercie UPC jest ponad 100 kanałów z filmami i serialami. Zwróćmy uwagę na kosmicznie szybki internet. Jego prędkość dojdzie nawet do 300 megabitów na sekundę. To efekt niżu cenowego na pakiety internet i telewizję, który nadchodzi prosto z salonów UPC. Wpadnij do salonu, wejdź na upc.pl lub zadzwoń pod 813 813 813. Niż cenowy w UPC trwa tylko do poniedziałku. Ta promocja to prawdziwy hit. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry Sopot 2019 już od 24 maja. Klasyka i współczesność w prezentacjach konkursowych słuchowisk i spektakli. Gombrowicz i Witkacy w słuchowiskach na żywo. Wyspiański w dyskusjach i przedstawieniach radiowych i telewizyjnych. Gustaw Herling-Grudziński czytany w przestrzeni miejskiej. Spotkania z gwiazdami, w tym z laureatami Wielkiej Nagrody Festiwalu, Haliną Łabonarską i Janem Englertem. Na wszystkie pokazy i imprezy wstęp wolny. Dwa teatry. Sopot, Gdańsk, Gdynia. 24-27 maja. Zapraszamy. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Jacku, mam pytanie. Wiesz, co to jest streaming? Ależ oczywiście, Darku, to właśnie dzięki streamingowi oglądam transmisję moich ulubionych sportowych wydarzeń. Brawo, doskonała odpowiedź. A my zapraszamy wszystkich na mediaexpert.pl na streaming z wielkiego finału Ekstraklasa Games. Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Najlepsze premiery i rozrywka dla graczy w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy do trójki aż do 19:00. Zatory płatnicze, zmora średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw. O tym dzisiaj mówiliśmy, o tym więcej teraz. Co zrobić, by kontrahenci płacili w terminie? Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii proponuje zmianę przepisów. Projekt ustawy, który trafił wczoraj wieczorem do Sejmu, zakłada m.in. skrócenie terminu zapłaty w relacji mały i duży przedsiębiorca do 60 dni i wprowadzenie ulg podatkowych na poczet tzw. złych długów. Mówi Piotr Kudelski, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Jeśli chodzi o inne zmiany, to jest podwyższenie również odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych, tak aby tym nierzetelnym dłużnikom mniej opłacało się korzystania z tak zwanego kredytu kubieckiego, bo w chwili obecnej jest to tak, że czasem jest to tańsze dla takiego nierzetelnego dłużnika niż zaciągnięcie kredytu w banku. 57,4% przedsiębiorców skarży się na to, że zatory płatnicze są dla nich barierą w prowadzeniu działalności. Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Ponad połowa, i to wpływa przede wszystkim na niemożność zapłacenia innemu przedsiębiorcy na czas, z tego względu, że sami tej zapłaty na czas nie otrzymali. Według ostatnich badań dotyczy to 32% tych przedsiębiorców, którzy mają problem z zatorami płatniczymi. To jest wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do ubiegłego kwartału. Kolejnym takim obszarem to jest szereg zmian związanych z obszarem prawa podatkowego. Taki wierzyciel, który nie został zaspokojony przez 90 dni od terminu upływu płatności, będzie mógł o tą należność obniżyć swój przychód, nie będzie musiał płacić podatku dochodowego w tym zakresie. Natomiast po stronie tego nierzetelnego dłużnika będzie musiał tego typu należność usunąć ze swoich kosztów. Jak u Państwa wyglądają te problemy z zatorami finansowymi? W tej chwili polski transport stoi w korku zatorów płatniczych. Katarzyna Kućko, przedsiębiorca z branży transportowej w Legnicy. To powoduje utratę płynności finansowej i może to doprowadzić do upadłości firm. Musimy zdać sobie sprawę, że kryzys polskich przewoźników może negatywnie wpłynąć też na inne sektory gospodarki. Największy problem występuje w branży budowlanej, gdzie też inne okoliczności powodują trudności w działaniu tych przedsiębiorstw. Jeżeli jest to kontrahent, który ma tam jakieś chwilowe trudności. Zofia Przybyś z grupy producentów owoców koło Sandomierza. Dzwoni do nas, rozmawia, czy my do niego zadzwonimy i jesteśmy w stanie, powiedzmy, wytrzymać jeszcze miesiąc, dwa czy trzy z płatnością, no to powiedzmy odstępujemy od sankcji naliczania odsetek. Jeżeli jest to kontrahent, do którego dzwonimy parę razy, unika nas, no to niestety musimy wtedy sięgnąć po windykację. Miałam 3 takie problemy. No opłaca, nie opłaca się. To jest gdzieś w granicach 8-10% wartości. Jak długo trwa potem takie postępowanie? Ja już mówię o drodze sądowej, kiedy się decydujemy na skierowanie sprawy do sądu. Tomasz Borowiec, adwokat. Kiedy występujemy do sądu, istnieje możliwość wydania takiego nakazu zapłaty przez sąd. I to jest bardzo częsta praktyka, sąd tak robi. Ale od tego, jak dłużnik się zachowa, zależy, czy ten nakaz zapłaty się utrzymuje, czy nie. Jeżeli ten nie wniesie sprzeciwu od tego nakazu zapłaty, to faktycznie taka procedura trwa krótko, bo to jest kwestia czasami nawet 2-3 tygodni. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na jakby szybkość tego postępowania, jest niestety też to, do jakiego konkretnego sądu kierujemy sprawę, dlatego że sędziowie w Warszawie i nie tylko są bardzo mocno obłożeni. Pierwszy termin rozprawy w sądach na przykład gospodarczym w Warszawie to jest około 8 miesięcy. W terminie rzadko dostajemy pieniądze. Jeżeli jest termin płatności 14 dni, to on zawsze wydłuża się tam gdzieś do 30. Jeżeli jest termin płatności 30, to dostajemy po 45-50 dniach. Nie ukrywam, że najdłuższy czas to był pół roku. Łączna kwota zadłużenia w tej chwili przekracza 9 miliardów złotych. Ta średnia to jest około 33,5 tysiąca złotych. Taka maksymalna to ponad 100 milionów złotych dotycząca jednego przedsiębiorcy. Ustawa przeciwdziałająca zatorom płatniczym ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Przydałaby się czy nie? Proszę dać znać. 227 trójek. Informacje w tej sprawie zebrała Izabela Woźniak. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Alabama Shakes. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Nie straszne im grzmoty i ulewy. Kiedy błyska się, oni są w swoim żywiole. Mowa o łowcach burz. O tym, jak wygląda tak zwane łapanie burzy, przekonała się nasza reporterka Justyna Grabasz. Razem z Krzysztofem Piaseckim i Grzegorzem Zawiślakiem udało jej się dogonić kilka mazowieckich burz. I jedziemy na pola, panie kolego, i bliżej tej burzy jeszcze. Ale świroki będą zaraz! Niby wydaje się, że burza no to jest generalnie chaos i jedno wielkie zamieszanie, natomiast jeśli burza się dobrze zorganizuje, to nam wszystko jest naprawdę ładnie poukładane. Tam widać zarys z rdzenia. Taka granica jest wyraźna. No i tam właśnie zakończył drugi strzał. Co tam takie obniżenie się robi? O! Ale to jest po dobrej stronie. Praca łowcy burz, w zasadzie pasja, to nie jest tylko dokumentowanie, czyli robienie zdjęć, nagrywanie filmów, ale to jest przede wszystkim bieżąca obserwacja danej komórki burzowej czy większego układu burzowego, no bo jak wiadomo, łowcy burz są oczami i uszami miasta i mogą szybciej przekazać informacje o potencjalnym zagrożeniu na podstawie bieżącej obserwacji danej struktury burzowej, zanim to wykryją opóźnione o kilka czy kilkanaście minut obrazy radarowe czy zdjęcia satelitarne. Przygotowujemy prognozy, jeśli występuje zagrożenie burzami na terenie kraju. To jest takie zadanie stacjonarne w domu wcześniej. No i później szacujemy, jeśli chcemy wyjechać w teren, który obszar będzie najciekawszy. No i jedziemy w taki teren, obserwujemy, co się dzieje, raportujemy też. Kontaktujemy się z osobami, które wydają ostrzeżenia na naszej stronie. Ale to jest ewidentny estek, który widać po kowadle, po tej separacji prądów wstępującego, bo ona tutaj generalnie zasysa to powietrze, a tam idzie prąd wstępujący. Jest ależ rejestr. Kosmos. Jasny. Będąc małym dzieckiem, bardzo bałem się tych zjawisk. Moją największą zmorą były układy burzowe przechodzące w godzinach nocnych. Przełomową nocą był styczeń 2007 roku, kiedy nad Polską pojawił się bardzo głęboki układ niskiego ciśnienia Cyryl, który w wielu miejscach naszego kraju generował niszczące porywy wiatru. Po tej nocy tak naprawdę zacząłem wyszukiwać informacji na temat tych burz. Są przypadki jak chociażby 10-11 sierpnia 2017 roku, kiedy dwa dni przejechaliśmy przeszło 1200 km i praktycznie cały czas byliśmy poza domem. Burza jest na tyle dynamicznym zjawiskiem, że musimy mieć to na uwadze, że jeśli mamy wyznaczony jakiś obszar zagrożenia, to nie zawsze oznacza to, że w każdym miejscu w tym obszarze będzie równie groźny. Jednym razem nas minie, drugim razem nas minie, ale może się okazać, że trzecim razem przejdzie dokładnie nad nami, a my tym razem już zignorujemy ostrzeżenie, twierdząc, że znowu jesteś wydany na wyrost. Burz na terenie polskim możemy spodziewać się także dzisiaj, szczególnie na wschodzie naszego kraju. Warto więc zachować szczególną ostrożność. Tu Trójka, Aerosmith w programie Trzecim. She was doing what she told me how to walk this way. She told me to walk this way. Walk this way. był program Trzeci Polskiego Radia. Eurowybory u nas w Polsce w najbliższą niedzielę, o tym dużo Państwu mówiliśmy, wspominać nieraz jeszcze będziemy, ale są takie kraje, są takie miejsca, gdzie się już głosuje. Zapraszamy do Trójki. W Holandii, ale także i być może przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Już dzisiaj odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Londynie oczywiście nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. To właściwie po co? Dlaczego? W jakim celu Brytyjczycy idą do wyborów? No właściwie jednoznacznie powiedzieli, nie chcemy Unii Europejskiej. Są cały czas na ścieżce Brexitu z różnymi kłopotami, więc właściwie po co głosować i wybierać eurodeputowanych? To pytanie dzisiaj zadawałem we wschodnim Londynie, w Stratford, no bo rzeczywiście w końcu teoretycznie wybiera się ludzi, którzy za parę miesięcy, za parę tygodni i tak wrócą do kraju. No i cóż, wielu Londyńczyków mówiło mi dziś, to jest nasz głos protestu, nasza żółta kartka dla dużych partii, partii, które, i to jest opinia dosyć powszechna, w sprawie Brexitu raczej się nie spisały i nie spisują, przynajmniej na razie. Głos protestu oddaje na przykład Richard. Głosowałem za ugrupowaniem, którego zwykle nie popieram, bo chcę zostać w Unii. Zwykle popieram jedną z dwóch dużych partii, ale nie tym razem. To głosowanie taktyczne. Jeżeli wystarczająco wielu ludzi to zrobi, może drugie referendum stanie się faktem. Może, a może i nie, bo są też inne głosy protestu za ludzi, którzy popierają Brexit i chcieliby go natychmiast, na przykład głos Filomeny. Chcemy dla naszego kraju tego, co najlepsze. Nie potrzebujemy Unii, nie chcemy Brukseli. Najlepiej będzie nam poza Unią, a dotychczas w tej sprawie kręciliśmy się w kółko. Sondaże przedwyborcze wskazują, że dwie główne partie, konserwatyści i lejburzyści, dostaną lanie, a klinem w świat tradycyjnych partii wbije się stary znajomy, Mr. Nigel Farage. Jego partia ma formalnie 1,5 miesiąca i prowadzi w sondażach. Brexit Party zbiera głosy ludzi tych, którzy chcą Brexitu tu i teraz, Brexitu bez zbędnych przypisów. Kampanii głównych partii nie za bardzo było widać w ostatnich tygodniach. Co innego Brexit Party, to było głośno, to było pełno energii. Ja pojechałem w tym tygodniu na ostatni wiec ugrupowania do zachodniego Londynu. Nigel zjednoczył tę część Anglii. Nikomu innemu się to nie udało. Z całą pewnością nie Theresie May. Chcemy ludzi, którzy naprawdę coś robią, bo wszyscy wierzymy w demokrację. Niech wygra najlepszy. Tylko nie ignorujcie naszego głosu, bo wtedy nic już nie będzie można uwierzyć. Głosowałem na konserwatystów, potem na liberalnych demokratów. Następnie głosowałem za wyjściem. Rząd nas zawiódł, więc jaki inny mamy teraz wybór? Jeśli zostaniemy w Unii, czy będziemy kontrolować nasze prawo? Czy można być w Unii i kontrolować nasze granice? Czy można być w Unii i mieć własny, demokratycznie wybrany rząd? Hello, London! In five and a half weeks. W ledwie 5 tygodni sprawiliśmy, że establishment jest nie tyle przestraszony, co autentycznie przerażony. They're absolutely terrified. A druga strona, no pamiętajmy, że ostatnie sondaże pokazują, że większość Brytyjczyków chciałaby jednak pozostać w Unii. Ta większość nie jest jakaś ogromna, no ale jednak to wahadło nieco się przesuwa. Według badań mocno rośnie więc poparcie również dla proeuropejskich mniejszych partii. W górę liberalni demokraci zabierają niezdecydowanej lewicy głosy takim swoim prostym hasłem, po prostu stop Brexit. Podobnie Zieloni, podobnie Szkocka Partia Narodowa. Ta strona antybrexitowa jest rozdrobniona. Nie ma tam tak spektakularnych wieców, ale są wyraźne, doniosłe głosy krytyczne pod adresem Nigela Farage'a i spółki. To fałszywe obietnice, fałszywe idee. Zawsze było tak samo. Albo jesteś blisko Unii, w gruncie rzeczy we wspólnym rynku i Unii celnej, albo też alternatywą jest zagrożenie dla gospodarki i bezpieczeństwa. Tak mówiła BBC Anna Sobry z kolejnej antybrexitowej partii Change UK, a wszystko to odbywa się dziś w cieniu największego od lat kryzysu politycznego w Królestwie. No właśnie. To już koniec drogi, tak powiedział w BBC jeden z czołowych ministrów Theresa May. Na razie powiedział anonimowo, ale szczerze mówiąc o anonimowość już niewielu tutaj dba. Otwarte już są właściwie spiski w Westminsterze zmierzające do tego, by pozbyć się premier tak szybko jak się da, bo premier ma plan na Brexit, ale właściwie nikomu oprócz niej ten plan się nie podoba. Zegar dla niej tyka od dawna, ale teraz nie odlicza już tygodni, nie odlicza miesięcy, odlicza dni, a szczerze mówiąc, to może nawet i godziny. Dzisiaj w Westminster huczy od plotek. No i łzy w oczach pani premier, co można zobaczyć między innymi na twoim Twitterze, prawda? To Daily Mirror publikuje, nawiązując do zdjęcia sprzed lat. To zdjęcia sprzed lat, Margaret Thatcher zapłakana, jak musiała odejść po dekadzie rządów. Tears in the Backseat 2. Adam Dąbrowski z Londynu, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, redaktorze, do usłyszenia. Dziękuję wzajemnie. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 8 minut do 17. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Ciągle prędzej i prędzej. Ja nie lubię tych, co polują na dużego zwierza. Ja stronię od tych, co ze złem mają swoje przymierza. Słów o pokach miasta, korzeni sokach. Znasz wroga, to go pokaż spojrzeniem trzeciego oka. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Ciągle prędzej i prędzej. Ja doceniam każdy wdech, celebruję każdy wydech, każdy dzień, każdą noc, każde uderzenie. Ja swoją drogą idę, bo nie jestem betonowym androidem. Nigdy nie jest sam raz. Minuty, sekundy depczą na gaz. Dalej płynę, choć wody mętne. Ja dalej idę, choć drogi kręte. Dalej płynę. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Byliśmy w podróży przed momentem na dalekiej północy, na Wyspach Brytyjskich. To teraz dalej będziemy podróżować, proszę Państwa, i to z warszawskiego Dworca Centralnego, a właściwie z dworca Stanisława Moniuszki. Na początku był bowiem chaos. Chaos pełen idei. No taki tytuł nosił album Wojciecha Mazurewskiego z 2016 roku, na którym gościnnie wystąpił John Porter. Jutro będziemy mogli delektować się zupełnie nowym albumem, tym razem już wspólnym tych dwóch gentlemanów. Dziś przedpremierowo kilka utworów z ich najnowszej płyty mogli usłyszeć podróżni właśnie na Dworcu Centralnym. Jeżdżę dużo pociągami, akurat tej sytuacji, żeby naprawdę grali tak na żywo, to nie było. Także fajna sprawa. Fajnie, właśnie byłem zdziwiony, bo byliśmy trochę zdenerwowani na początku, tremy mieliśmy trochę. Wiadomo, nowe sytuacje, przypadkowe sytuacje przede wszystkim. I to jest bardzo fajnie, bo to pokazuje moc naszej muzyki, że możemy nawet w takim warunku grać swoje i jest dobry. Dotasmy Questions to taki utwór, w którym ten początkowy riff basu ciągnie cię po prostu do przodu, wiesz, jak stado mustangów. Na tym to polega, to jest taki mój też klasyczny sposób odbijanki dźwiękowej na dwudźwiękach, tym razem na tercjach dużej i małej, ale działa, to jest najważniejsze. W rock'n'rollu nie chodzi o specjalnie fikuśne formy, ale tak naprawdę o to, żeby riff działał. Ta płyta jest o filozofii, w sensie jak każdy musi znaleźć swoją drogę, bo to jest tak jak Nietzsche powiedział, każdy ma swoją drogę, nie ma ani dobrej drogi, ani złej drogi, ani właściwej drogi, każdy ma swój. I każdy musi mi znaleźć swoją drogę. To jest bardzo ważne. Ja znalazłem swoją drogę przez muzykę. Od jutra płyta Filozofia będzie dostępna w sprzedaży, a na koncert na dworcu Stanisława Moniuszki, muzyczny koncert, wybrał się Łukasz Matusik. Tell me where you're going. I wanna come with you. 'Cause I can't go to heaven. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kup Express Dynamica Plus marki De'Longhi z innowacyjnym systemem spieniania latte crema, kolorowym wyświetlaczem i 12 napojami do wyboru. A we własnej kuchni poczujesz się jak we włoskiej kawiarni. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Codziennie dbamy o naszych bliskich, ale w życiu każdego z nas są dni, gdy chcemy zrobić coś wyjątkowego dla swojej mamy. Zrobić razem coś dobrego, co zaowocuje w przyszłości. Dlatego w Dzień Matki podaruj swojej mamie coś więcej niż tylko kwiaty i uśmiech. Posłowie, którzy zostaną wybrani 26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, będą mieli duży wpływ na życie naszych rodzin i dzieci. 26 maja w Dzień Mamy. Mamy wybory. Niektórzy mówią, że pieniądze to nie wszystko. Dlatego teraz oprócz setek milionów złotych w Eurojackpot możesz wygrać ponad 660 nagród w złotej loterii. Kup Eurojackpot i sprawdź od razu, czy wygrałeś bon upominkowy o wartości 300 zł lub zarejestruj kod na www.loteriaeurojackpot.pl i graj o Toyoty CHR, luksusowe zegarki i sztabki złota. Szczegóły na www.loteriaeurojackpot.pl. Graj w punktach Lotto. Sprawdźmy, co rodziny wybierają dla siebie w Plusie. Ja wybrałam HBO Go. A ja Tidal, ekstra serwis muzyczny. W Plusie wybraliśmy dla siebie Ligę Mistrzów. Go! Tylko w Plusie masz wszystko bez limitu i internet bez końca, także do wyboru. HBO Go lub Ligę Mistrzów UEFA lub Tidal w cenie abonamentu. A do tego smartfon Huawei P30 Pro w super cenie. Sprawdź na plus.pl. Plus, sieć najbardziej lojalnych klientów. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Świętuj z Empikiem Festiwal Literatury Apostrof. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na książki. Setki tytułów w promocji minus 25%, a z kartą Mój Empik minus 30%. Empik.